Moke moke na motema olandizo kabonde komonya mina obungi moka no pe confiance na pesa yo to koma pe bonde kolo bana eba ma beni ni na salio na kopotela ma beni ni sakio ona pesa ona yo sola kole na yo na lo sambo oyo kaka mama wa moke oya bolingo wana poka na papa na ye oya soto Kufi moke moke na motema Ola nizoka bonde komonya mina Obungi moka no pe confiance na pesa yo Toko mape bonde kolo kana eba Mape nini na salio Na kobondela Mako nini ezakio Ona pesa Mako nyoko na kole la mama Nalo sambo Oyo kano mama wa moke Oya boliko Wana boka na papa na ye Oya soto Soki moteme kolobae na vola pisa pona bomelio na motema e na motema telo na epite sopo ya gaspe moye monyanya soka chegi obosa moya na moi gogoni papalama. Pas de sang, pas de sang, pas de sang, pas de sang, pas de sang.